لیکن دل میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شکل اچھی ہے، صورت اچھی ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے دل والا جانے یا رب جانے. آدمی نماز میں کھڑا ہے، دل کہاں ہے؟ آدمی حج کر رہا ہے لیکن اس کا دل کہاں پہنچا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، آدمی کا دل کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ظاہر و باطن ایک ہونا اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ ظاہر تو ہمارا بڑا اچھا ہوتا ہے، تن جو ہے بڑے کپڑے دھو دھا کے، استری کر کے، صابن لگا کے، میک اپ کر کے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اندر وہی بدتمیزی، وہی بے حیائی، وہی گناہ دل میں چھپے ہوتے ہیں. اصل تقویٰ جو ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. ظاہر میں تو منافقین بھی بہت بن سر کے رہا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، حج اور زکات بھی سب ادا کیا کرتے تھے، لیکن دل میں کیا ہے؟ تو یہ دل کی جو دل کا جو معاملہ ہے، دل کا تقویٰ، اصلی تقویٰ یہ ہے. اور دل کا تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے نشانوں کی، میرے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کو دل کا تقویٰ ملتا ہے. اب اللہ کے نشان کیا ہے؟ یعنی دیکھیے، یہاں اللہ جل مجد الکریم نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ ہے قربانیاں، کہ جو قربانی حاجی حضرات ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے. اب اس کی تعظیم کرنا، بکری کی تعظیم کرنا، بکرے کی تعظیم کرنا، اونٹ اور گائے کی تعظیم کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو اس بکرے کی تعظیم، اس اونٹ کی تعظیم، اس گائے کی تعظیم جو ہے یہ دل کے تقوی کا باعث بن جاتی ہے. تو جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، چاہے جانور ہو، اس کی تعظیم جو ہے وہ دل کا تقوی بن جاتا ہے، دل اس سے سیدھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے جیسے آگے آئے گا کہ یعنی بدنا جو ہے، یہی جو یعنی حدی جو بھیجی جاتی ہے حج کے لیے، تو اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا بل بدنا جعلنا حالکم من شاعر اللہ، اس اونٹ کو بھی اللہ جل مجد الکریم نے اپنی نشانی قرار دے دیا. تو دیکھیے، اونٹ خدا کی نشانی بن گیا، بکری خدا کے شاعر میں سے شامل ہو گئی، اور جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی تھی، اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا جو حج کرے، عمرہ کرے، اس کا حج اور عمرہ تب قبول ہوگا جب اللہ کی ان نشانیوں پر صحیح کرے گا، دوڑے گا. بھائی وہ کیسے ہو گئی رب کی نشانیاں؟ کہ وہاں ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی زوجہ مطہرہ، ایک نبی کی والدہ واجدہ، وہاں اس نے چکر لگائے تو اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی کہہ دیا. وہ جو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور لے جایا جاتا ہے، ان کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی نشانی کہہ دیا. اس اونٹ کو جو حدی کے طور پر حاجی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی نشانی کہہ دیا. ارے یہ پتھر، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ جانور رب کے نام کی طرح منسوب ہو جائے تو نشانیاں بن جاتی ہے. اس کا ادب کرنا، رب کہتا ہے دلوں کا تقویٰ ہوتا ہے. جو ان کا ادب کرتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ دل کا متقی ہوتا ہے. تو جو اولیاء اللہ کی طرح منسوب ہو جائیں، جو انہی اللہ کے لیے، تو ان کی تعظیم اللہ کے شعار میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا، اگر ایک پہاڑی کا ادب آدمی نہیں کرتا جس کی نسبت رب کی طرف ہے، ایک جانور کا ادب نہیں کرتا جس کی نسبت رب کی طرف ہے، تو وہ ظاہر میں چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے نام نہار شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، اگر ان کا ادب نہیں کرتا تو رب کہتا ہے یہ دل کا متقی نہیں ہے، یہ صرف زبان کا متقی ہے، یہ صرف ظاہر کا متقی ہے. تو جو آدمی یعنی جانوروں کی تعظیم کرے، اس کو تو اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ دل کا تقویٰ عطا فرماتا ہے تو جو اولیاء اللہ کی تعظیم کرے گا کیا رب اس کو دل کا تقویٰ اختیار نہیں دے گا, اس کو دل کا تقویٰ نہیں عطا فرمائے گا؟ جو انبیاء کی تعظیم کرے گا کیا اس کو رب جل مجد الکریم جو ہے وہ یعنی دل کا تقویٰ نہیں دے گا؟ اور پھر یہ دیکھیے, اونٹ گائے بکریاں تو قابل عزت ہو گئی, پتھر پہاڑ اور درخت تو قابل عزت ہو گئے, ارے جن کے قدموں کے صدقے سے یہ سب کچھ ہوا, حضرت حاجہ کے قدموں کے صدقے سے صفا مروہ رب کے شعار میں داخل ہو گئی, حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کے صدقے سے آب زمزم شریف جو ہے وہ شاعر اللہ میں داخل ہو گیا, حضرت ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے مقام ابراہیم جو ہے وہ شاعر اللہ میں داخل ہو گیا, تو جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ شاعر اللہ, جہاں اسماعیل کے قدم لگے وہ شاعر اللہ, جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہ شاعر اللہ, اور جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم لگیں گے کیا وہ شاعر اللہ چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے جو دلوں کا تقویٰ ہے وہ تو اس لوگ اس آدمی کو ملے گا کہ جو آدمی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, اللہ کے شاعر کے ساتھ واپسی اختیار کرتا ہے. اب وہ شاعر بنتے کیسے ہیں؟ اگر اونٹنی ہو صالح علیہ السلام کے معجزے سے پیدا تو وہ اونٹنی شاعر اللہ میں داخل ہو جاتی ہے, اگر گائے ہو یعنی ایک اللہ کے ولی کی اس کا نام قرآن کی آیت پر رکھ کر قرآن کی پوری سورت کا نام بکرا رکھ کے اس کو اللہ کے شعر میں سے ٹھہرا دیا جاتا ہے, خانہ کعبہ رب کا شعر, مسجدیں رب کا شعر, اسی طریقے سے ہر وہ پہاڑ طور سینا رب کا یعنی طور سینا رب کا شعر, رب کی نشانی, اسی طریقے سے صفا مروہ, اسی طریقے سے مقام ابراہیم منا, اسی طریقے سے عرفات, یہ مشعر حرام, یہ مسجد خیف, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رب کی نشانیاں ہیں, رب کے شاعر میں سے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان کا احترام کرتا ہے اس کو دلوں کا تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن افسوس آج جہاں جہاں آقا کے قدم لگے اسی چیز کو شرک کہہ دیا گیا. آپ جبل احد پہ جانا چاہیں شرک, آپ جبل نور پہ جانا چاہیں غار حرا میں جانا چاہیں شرک, آپ جبل ثور پہ جانا چاہیں غار ثور میں جانا چاہیں تو شرک, آپ اس یعنی کنو پہ جانا چاہیں جہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پیا تھا تو وہ شرک. ارے اللہ جل مجد الکریم تو کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں دلوں کا تقویٰ تب اختیار تب عطا کروں گا جب تم ان جگہوں کی عزت کرو گے, جب تم ان جانوروں کی عزت کرو گے جو میری طرح منسوب ہو گئے. تو وہ اونٹ جو رب کی طرح منسوب ہو جائے, وہ بکری جو رب کی طرح منسوب ہو جائے, وہ بکری تو قابل عزت ہو جائے. لیکن افسوس کہ صحابہ قابل عزت نہ ہوں, افسوس کہ ایم ایل اے بیت قابل عزت نہ ہوں, افسوس کہ اللہ کے نبی قابل عزت نہ ہوں. پتھروں کو تو رب کہتا ہے عزت مل گئی, کیوں کہ یہاں میرے کسی بندے کے قدم لگ گئے. جانوروں کو عزت مل گئی, کیوں کہ یہ یعنی حرم کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے جب اللہ جل مجد الکریم جانوروں کی عزت کرواتا ہے, پتھروں حجروں درختوں کی عزت کراتا ہے, تو پھر اللہ جل مجد الکریم اپنے انبیاء کی عزت کیوں نہیں کروائے گا؟ اپنے انبیاء کے ساتھ کیوں پیار کرنے والوں کو عزت کیوں نہیں دے گا؟ یہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے لیے ایک واضح طور پر پیغام دے دیا کہ لوگوں رب کی نشانیوں کی عزت کیا کرو. اب یہ دیکھیے, کعبہ رب کی نشانی ہے, حجر اسود رب کی نشانی ہے, تو اس طرح پاؤں کر کے سو جانا, اس طرح پیشاب وغیرہ کرنا یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک امام مسجد کو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے, تو آقا کریم نے کہا یہ امام بننے کے قابل نہیں, یہ کعبے کا گستاخ ہے. جو کعبے کا گستاخ ہو, جو رب کی نشانی کا گستاخ ہو, جو صفا مروہ کا گستاخ ہو, جو حجر اسود کا گستاخ ہو, کہا وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے. تو جو پہاڑوں کا گستاخ ہو, جو پتھروں کا گستاخ ہو, جن کی نسبت رب کے ساتھ ہو گئی, تو وہ تو امام بننے کے قابل نہیں ہے. اور جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہو وہ کیسے امام بننے کے قابل ہو سکتا ہے؟ جو قرآن اور جوتے کو ایک ہاتھ میں پکڑے وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ جو قبلے کی طرح منہ کر کے تھوکے اور پاؤں کر کے بیٹھے, روزہ شریف کی طرح پاؤں کر کے لیٹے, وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ قبلے کا گستاخ امام بننے کے قابل نہیں، حالانکہ قبلہ جو ہے چونکہ وہ تو گھر ہے ایک پتھروں کا، اس کو عزت تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، وگرنہ تو کتنے سو سال تک وہ بت خانہ رہا، وہاں کتنے بت رہے، تو جس نبی کی آمد کے صدقے کعبہ قبلہ بن گیا اس نبی کی کیا عزت کرنی، یہ کیا رب کے شعار میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ جو جس یعنی تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ جس میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ تھے، کچھ چیزیں تھی، امامہ شیفا آسا تھا، نہ لہن پاک تھی، وہ تو قابل عزت ہو جائے، اس کی عزت کرنی وہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اشیاء پڑی ہوں ان کو تو کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ سراسر قرآن و سنت کے مخالف ہے، قرآن و سنت کے یعنی خلاف ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتا ہے دلوں کا تقویٰ کیسے اختیار کیا جانا چاہیے؟ ساری دنیا ظاہر کا تقویٰ اختیار کرتی ہے، انبیاء اولیاء دلوں کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے دل اور زبان ایک ہوتے ہیں، وہ جیسے ظاہر سے ہوتے ہیں اندر سے اس سے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، تو دلوں کا تقویٰ تب ملے گا جب آدمی اللہ کے اشعار اور نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ تو سب سے بڑا شعار انبیاء اکرام ہیں، اور جو جو چیز انبیاء کے جسموں سے لگ جائے، جو جو چیز انبیاء کے قدموں سے لگ جائے، وہ بھی رب کی نشانی اور رب کا شعار بن جاتی ہے۔ وہ بکریاں، وہ بکرے، وہ یعنی دمبے اور وہ اونٹ جو رب کے نام پر گھر سے نکالے جائیں اور کہا جائے کہ یہ حج کے لیے حدی کے لیے جا رہے ہیں، تو کہا ان پر ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، تو قربانی کے جانور کا تو احترام ضروری ہو گیا، اونٹ کا تو احترام ضروری ہو گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام کرنا معاذ اللہ صلی اللہ کیا شرک ہو گیا؟ آج ہر اس چیز یعنی آج جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس کو چھونے کی کوشش کریں لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، یا پتھروں کی تعظیم کر رہے ہیں، یا پہاڑوں کی تعظیم کر رہے ہیں، تو بھائی اللہ جل مجد الکریم نے تو یہی فرمایا نا، اگر دلوں کا تقویٰ لینا ہے تو میری نشانیوں کا ادب کیا کرو، میری نشانیوں کا احترام کیا کرو، لکم فیہا منافع، اس میں تمہارا بڑا نفع ہے۔ ارے ایک تو ظاہری طور پر کہ ان میں نفع ہیں، یعنی جو قربانی کے جانور ہیں ان سے آدمی دودھ بھی ان کا پیتا ہے، ان سے کام بھی لیتا ہے، تو سواری بھی ان پر کرتا ہے، تو کہا یہ ان کی تمہارے فائدے ہیں، ایک وقت الى اجل مسمن مدت مقررہ تک، ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی خانے کعبے تک۔ تو ایک باطنی طور پہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ جل مجد الکریم کی نشانیوں کا ادب کرو گے تو تمہیں بہت سارا نفع ملے گا، دنیا و آخرت میں تمہارے لیے نفع ہو جائے گا، کیوں کہ اللہ جل مجد الکریم کی نشانیاں جو ہیں وہ قابل عزت ہیں۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا تھا، دیکھو جی رب کی عبادت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ وہاں عرفات میں پہنچا جائے، وہاں منا میں پہنچا جائے، ارے رب کے لیے قربان کرنا ہے تو پاکستان میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ صرف وہاں جا کر یعنی منا میں جا کر ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ حج ہے، رب کا نام لینا ہے، جہاں چاہیں جائیں، یہ خانہ کعبے میں جانا کیوں ضروری ہے؟ تو کہا لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے ان کی قربانی کی میعاد اور جگہ مقرر کر دی ہے۔ جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں، عیسائی ہوں یہودی ہوں، ہر امت کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے کہ وہاں وہ قربانی کریں، کیوں؟ لیذکر اسم اللہ ہی علی ما رزقہم، تاکہ اللہ کا نام لے اس پر جو انہیں رزق دیا، من بہیمت الانعام، بے زبان چھپایوں سے، جو بے زبان چھپائے ان کو دیے، ان کو ذبح کرتے وقت اس پر رب کا نام لیں، فالہکم الہ واحد، تو تمہارا معبود ایک ہے، تو ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو۔ اسی اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ اس پر کہ نام خدا کا ذبح کرنا ذبح کے لیے شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا جس کے لیے بطریق تقرب قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر اسی کا نام لیں۔ تو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لینے سے جانور حرام ہو جاتا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو کہا کہ جب ان کو ذبح کرو تو رب کا نام لو اور جان لو کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے. فلاح اسلم اسی کے لیے حضور, اس کے حضور گردن جھکا دو, اس کی اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. وبشر المخبتین, اور اے محبوب خوشخبری سنا دو تواضع کرنے والوں کو, جو رب کے حضور تواضع سے پیش آتے ہیں, جو اپنی پیشانیاں رب کے حضور رکھ دیتے ہیں زمین پر, ان کو خوشخبری سنا دو. کون سے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں, وہ اللہ کے ذکر اور اس کی ہیبت و جلال سے کانپنے لگتے ہیں. اللہ کے بندے جو ہیں وہ رب کا ذکر سنتے ہوئے کانپتے ہیں, روتے ہیں, کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کا ذکر جو ہے وہ اثر کرتا ہے دلوں پر. وہ صابرین علی ما اصابہم, اور اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے ان کو بھی بشارت دے دو جو افتاد پڑنے پر صبر کرتے ہیں. ہاں, مومن کی نشانی دیکھیے, مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ یعنی اس کا ذکر اللہ کے خوف سے کانپنے لگتا ہے. لیکن آج ہمارا بھی حال دیکھ لیجئے, ہم دنیا کی بات ہم دیکھے کہ موت کا سنے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ہم کسی پر ظلم ہوتا سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور ہم مال دولت ختم ہو جائے تو رونا شروع کرتے ہیں. لیکن رب کا ذکر کریں اور ہمارے دلوں پر خشیت طاری ہو جائے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. تو رب کہتا ہے اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں, ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, اور وہ اپنے گناہوں کو سامنے لاتے ہیں. اور بندوں, رب کے بندوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم, اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے, اللہ کی نعمتیں ملتی جاتی ہیں, کھاتے جاتے رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے جاتے. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ رب اتنی نعمتیں دیتا ہے, ہم نے کبھی آزاد ہی تو کیا, ہم کبھی فرض نماز نہیں پڑھتے. چاہیے تو یہ نہ مثلا مجھے تندرستی ملی ہے, زور پڑی ہے تو میں دو نفل سات تندرستی کے لیے نہیں پڑھتا, لیکن جس دن بیمار ہو جاؤں گا اس دن میں یعنی رب سے شکوا شروع کر دوں گا, بھائی میں تو بیمار ہوں, میرا تو سر, میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, میں تو کام نہیں کر. ارے اتنی دیر تک تجھے نعمت ملی تھی, کیا کیا؟ رب کے بندے یہ ہیں, جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر. اور صبر کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ صبر کے الحمدللہ رب العالمین بہت سارے فضائل ہیں. صبر وہ یعنی عبادت ہے, بیان کر دینا آسان ہے لیکن صبر کرنا بڑا مشکل. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت ایک تازہ بنی ہوئی قبر پر رو رہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی بندی صبر کا, عورت نے پہچانا نہ اور کہا ہے اللہ کے بندے مجھے کہنے والے یہ مصیبت تجھ پر پڑتی تو میں بیچتی, تو کیسے صبر کرتا ہے؟ آقا کریم چلے گئے. کسی آدمی نے کہا اللہ کی بندی تو نے پہچانا نہیں, یہ تو اللہ کے محبوب تھے. پریشان ہو گئی, پریشانی کی حالت میں دھوتی گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عرض کیا کہ معاف کر دیں میں نے پہچانا نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں صبر کروں گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولى, صبر تو اللہ کی بندی اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے. ارے بعد میں تو ہر کوئی صبر کرتا ہے, صبر کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ کسی جانے والے کو واپس تو لا نہیں سکتا. تو مزہ تو تب ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جائے تو مومن کی زبان سے یہی لفظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کی طرف ہی جانا ہے. کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ول مکی, اور تیسری نشانی یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑ. مومن نماز نہیں چھوڑتا, کافر نماز پڑھتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین المومن والمشرک الصلاۃ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, مشرق اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. مومن چھوڑتا نہیں, مشرق پڑھتا نہیں. تو جو فرق تھا, دیکھیے ایک آدمی کسی کو یعنی فرق دو چیزوں میں بتائے, جانور انسان میں فرق کیا ہے؟ انسان بتائے گا, انسان کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں, جانور کی چار ہوتی ہیں. انسان بولتا ہے, جانور کے بولنے میں سمجھ نہیں آتی, وہ چارہ کھاتا ہے یہ کھانا کھاتا ہے. ابھی بھائی اگر انسان چار ٹانگوں والا ہو جائے اور جانور دو ٹانگوں والا ہو جائے تو کون پہچانے گا جس نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو رب نے جو پہچان بتائی مومن کی وہ تو تھی نماز, اور نماز ہم چھوڑ چکے. نماز کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پہچان کیا تھی کہ مومن نماز نہیں چھوڑے گا, مومن کے لیے نماز ضروری ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کا اور کیا کام ہوگا. کہا وہ نمر رک نہ ہوں, جو ہم نے رزق دیا جو ان فکون وہ سے خرچ کرتے ہیں, اپنا کچھ نہیں ہے, مومن کا اپنا کچھ نہیں. یہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا چند دن ہوئے کہ آدمی کو جب اللہ کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے, ابھی آگے بھی آئے گا, تو کہتا ہے یہ تو میرے پاس ایک علم تھا اس کی وجہ سے پہنچی, اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر گڑ گڑاتا ہے. تو رب کہتا ہے انسان مومن جو ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بھی کچھ ہے. خاص کر انبیاء کو آپ نے دیکھا, انبیاء اقرار, لوگ ظالم تو اقرار کرتے ہیں نا, فلاں نبی نے کہہ دیا میں کچھ نہیں دے سکتا, اس نبی کے پلے کچھ نہیں. ظالم یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نبی کے پلے کی بات نہیں ہے, نبی کی نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے جو کچھ ہے اللہ کا وہ فنا فلا ہوتے ہیں, لیکن ظالم سمجھتے نہیں ہیں. تو اس لیے رب کہتا ہے ہمارے بھی اچھے خرچ کرتے ہیں, اپنا کچھ نہیں ہے, دیا رب کا ہے. دیکھیے بلا مثال و تمثیل, آپ اپنے گھر میں ہر مہینے پیسے بھیجیے اور آپ ساتھ دے دیں, اس کو دے دیں گے, لیکن کب دیں گے؟ جب آپ بھیجیں گے. تو جب آپ بھیجیں گے نہیں تو آپ وہ دیں گے کہاں سے؟ تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, کہتا ہے دیا بھی میرا ہے تو میرے دیے ہوئے سے تم دو. اب رب کا دیا رب کو ہی دینا, اور اس کے بعد احسان. آپ آپس میں سے کسی کو دیجیے نا 100 روپیہ اور بعد میں 50 مانگیے تو 50 دیتے ہوئے آپ پر احسان کرے تو آپ کہیں گے عجیب آدمی میری چیز سے آدھی دے کر بھی احسان کر رہا ہے. آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے, لیکن رب اتنا رحم و کریم ہے کہ اس کے باوجود خوش ہوتا ہے. ارے رب کے کروڑوں سے کچھ دو تب بھی خوش ہوتا ہے, اسی کے دیے سے پھر واپس کرو تب بھی خوش ہوتا ہے. بل بدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ, جیسا بھی میں نے کہا تھا, اور بدنا قربانی کا جانور اونٹ, یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے. اب دیکھیے ابھی گزرا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو, اب اونٹ کی بھائی تعظیم کرو. لوگ نبی کی تعظیم نہیں کرنے دیتے, رب کہتا اونٹ کی تعظیم کرو, رب کہتا بکری کی تعظیم کرو, رب کہتا دمبے کی تعظیم کرو. کیوں کرو؟ اس لیے تو میرے نام کے ہو گئے نا. تو کہا بل بدنا جعلنا لکم, ہم نے اونٹ کو بنا دیا, گائے کو بنا دیا تمہارے لیے, من شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں. اونٹ تو رب کی نشانی بن گیا جو گھر سے اس لیے چلا کہ اس کی قربانی منا میں کی جائے گی, حدی کے طور پر چلا. اور حکم یہ ہے کہ جو جانور حدی کے طور پر بھیجا جائے اس میں کوئی نہ کوئی نشانی دے دی جائے. جیسے اگر اونٹ ہے تو اس کی کوہان پر زخم کر دیا جائے, لوگوں کو پتا چلے یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے. ارے یہ عجیب بات ہے, ایک جانور کی کوہان کو زخمی کر دیا جائے تو پوری دنیا کے مومنوں پر واجب ہے اس کا ادب کریں, اس کے اوپر سواری نہ کریں, اس سے کہاں مزدوری نہ لیں, کیونکہ وہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے. ارے ایک اونٹ کی صرف کوہان پر یہ ایک چھوٹا سا چرکا لگا کر, زخم لگا کر اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے, صرف لوگوں کو پتا چل جائے کہ رب کے نام کا ہے. تو جو نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب کے لیے ہوتا ہے, اس کو تو کہتے ہی نبی اللہ, اس کو تو کہتے ہی رسول اللہ, اور ولی کی شان یہ ہے اس کو کہتے ہی ولی اللہ ہے. تو یہ نشانی جب رب اپنے بندوں کو دیتا ہے تو کیا ان کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بندے کا ادب کرو گے تعظیم کرو گے تو شرک ہو جائے گا, معاذ اللہ استغفر اللہ. لکھنے والے نے لکھ دیا کہ نبی ولی سب انسان عاجز, ہماری طرف عاجز بندے, ان کی تعریف عاجز بندوں جیسی کرنی چاہیے, بلکہ اس میں بھی استشار کرنا چاہیے معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ نبی کی تعظیم کرتے ہوئے عام بندے جتنی بھی تعظیم نہیں کرنی چاہیے, اس کے ادب میں احترام میں. لوگ کہتے ہیں جی رب بنا لیتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. بھائی اونٹ کا ادب ہے, صفا مروہ کا ادب ہے, حجر اسود کا ادب ہے, مکان ابراہیم کا ادب ہے. ارے جس کے قدم لگے, مثلا سینا ابراہیم کے قدم لگے تو پتھر کو تو ادب ملے گا, کیا ابراہیم کو ادب نہیں ملے گا؟ یہ حضرت ابراہیم کا ادب نہیں کیا جائے گا؟ تو اس لیے رب کہتا ہے اونٹ کا ادب کرو, گائے کا ادب کرو, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اور اگر ادب کرو گے تو کیا ہوگا؟ لکم فیہا خیر, تمہارے لیے بہتر. ابھی نہیں کرو گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اگر اللہ کے نام کے اونٹ کا ادب کرو تو رب کہتا تمہارے لیے بہتر, اللہ کے نام کی گائے جو ہے اس کا ادب کرو تو تمہارے لیے بہتر, اب دیکھیے ہندو بھی گائے کا ادب کرتا ہے، اب کیا مسلمان اس گائے کا ادب کرے جو ہدی کے طور پر جا رہی ہو؟ تو اس کو کہا جائے گا یہ ہندو کی طرح ادب کر رہا ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں نا معاذ اللہ جی وہ بتوں پر جاتے تم قبروں پر جاتے، وہ بتوں سے مانگتے تم قبروں سے مانگتے، کتنے جاہل ہیں کہ دیکھیے ہندو بھی ادب کر رہا ہے گائے کا، مسلمان بھی ادب کر رہا ہے گائے کا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ گائے کا ادب کرتے ہیں تو تم نہ کرنا، کہا یہ میری طرح منسوب ہے وہ بتوں کی طرح منسوب ہے، دونوں میں کئی یعنی کروڑوں میلوں کا فرق ہے۔ دیکھیے ہم زمزم شیر کا ادب کرتے ہیں، وہ گنگا کے پانی کا ادب کرتا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ تم ہندو کی طرح ہو گیا، وہ گنگا کے پانی کو متبرک سمجھتا ہے اور تم جناب والی جو ہو وہ آب زمزم شیر کو متبرک سمجھتے ہو، وہ گنگا سے پانی لیتا ہے گھر لے جاتا ہے، تم مکے سے پانی لیتے ہو گھر لے جاتے ہو، ہے وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی، لیکن دیکھو ہر آدمی کہے گا کہ اے پانی کا رنگ دیکھنے والے وہ پانی آقا کریم کے دادا جان کے قدموں سے لگ کر نکلا، اس لیے وہ آپ پانی نہیں رہ گیا، اب زمزم شیر آپ پانی زمزم شیر کھڑے ہو کر پینا جائے گا، ارے جو نبی کے قدموں سے لگ کر نکلے اس کی تعظیم ہے کھڑے ہو کر پیو، تو اس نبی کی کتنی تعظیم ہوگی، اس نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ وہاں پڑھیں تو کیا دیکھے شرک ہو گیا، جو قدموں سے پانی لگا وہ تو کھڑے ہو کر پیو اس میں تو ادب ہے، اور جس کے قدموں سے لگا پانی اس کا ادب کرو تو کہیں گے شرک ہو گیا، ارے جن کے قدموں کی یہ برکت ہے ان کے سر کی کیا برکت ہوگی؟ تو اس لیے اللہ جل مجد کہیں اسی لیے تو قرآن میں بار بار سنتا ہے افلاتا تدبر ہوں افلاتا تفکر، تم غور و فکر نہیں کرتے کیا؟ تمہیں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ جو جانوروں کے ادب کا حکم دے رہا ہے، جو پتھروں کے ادب کا حکم دے رہا ہے، کیا وہ نبیوں کے ادب کا حکم نہیں دے گا؟ میں تو کئی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ جل مجد کہیں کا طریقہ چھوٹی چیز بیان کر دیتا ہے، اب بڑی کو خود سمجھ لو، مثلاً کہا ولا تک اللہ افن ولا تن ہر ہونا، والدین کو اف تک نہیں کہنا جھڑکنا نہیں، اب کوئی کہے دیکھو جی اف کا میں نا منع آیا ہے گاڑی سے تو منع نہیں آیا نا، ماضی اللہ جھوٹے مارنے سے تو منع نہیں رب نے کہا، یہ کہا اف نہ کہ ہم اف نہیں کہیں، ارے جو رب گائیوں کا ادب کا کہہ رہا ہے، جو رب پتھروں کے حکم کا ادب کا حکم دے رہا ہے، جو رب جنگا مزدور کے پانیوں کے ادب کا حکم دے رہا ہے، تو وہ کیا انبیاء کے ادب کا حکم نہیں دیتا؟ رب کہتا ہے سوچو تم، میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ جو نبیوں کے قدموں سے پانی لگے وہ کھڑے ہو کر پیا کرو، اس کا ادب کیا کرو، جہاں حضرت حاجرہ قدم لگا دے ان پتھروں کا ادب کیا کرو، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے اس کو اپنا مصلی بنا لو، تو جہاں قدم لگے ان کی تو عزت ہے، تو جن کے قدم لگے ان کی عزت کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہا فذکر اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پائیں پاؤں بندے ہوئے تین پاؤں سے کھڑے، یعنی طریقہ یہ ہے اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، بکری کو ذبح کرنا سنت ہے، اور نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کے جو ہے ایک پاؤں باندھ دیا جائے، تین پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس کی نہر والی جگہ جو گلا اور سینے کے ساتھ جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے وہاں اس کو تیر مارا جائے، خون جب بہ جائے وہ گرے تو اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے، تو یہ طریقہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو ایک پاؤں باندھا ہو تین پاؤں جو ہیں وہ ان پر کھڑا ہو تو اس کو اس پر اللہ کا نام لو، فائزہ بھاجا بھاجا جنوب ہو، اور جب وہ کروٹیں گر جائیں، جب یعنی وہ گر جائے فکرون انہا تو اس سے کھاؤ، وہ اب اے نلطان آبل وہ تر، کہا صبر سے بیٹھنے والے بھیکنے مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ، کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا تاکہ تم احسان مانو، یعنی اتنے تم بڑے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو، وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اس لیے مختصر آج درس انشاءاللہ بقیہ کل ہوگا، وما علیہ الا البلاغ المبین، جو دوست ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ صفدر بھائی تشریف لائے ہیں یہ ناشی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ سولوجیوں کا سلسلہ شروع ہوگا،